بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه أرضاه عن نبي في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والخامس عشر عدم التهاون بالورد كتأخيره عن وقته من غير عذر ونحوه إلى آخره الله ñu ñëw ci benen charte ci charte tariqa bi ci charte bo xamantene dafa aju ci nit ki ni mi wara comporter wo ak werr bi ci bop manam li nga xamantene mom la ko serigne bi jox muy sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu te moy werr bi buñ jëlé ci suñu comparaison début bi ci walu médecin digënté médecin bi ak patient bi ak ordonnance bu ko jox manam ak medicament ki yim ko jox garab yak yoy manam moy garab yi nim ko wara jeufandiko dose bi posologie ah voilà ak voilà posologie bim ko ci jox heure yim ko wara jeufandiko ak heure yim ko wara te jeufandiko ak it nan la ko wara respecter comme ni nga xamantene tay bu fekenteene dafa ñak respecter lolu nonu lim ko meuna indil ci ay effet yu negatif ak ay effet secondaire ak ay manam ak wir gu fomm wala gu yex wala sax gu ñak am ak yu deme non lolu ni mu ragne ko ak ni mu feñ ni ñu ko xamé lolu ak tamit danger yi ko meuna fek ci le fait que jëfëndiko wul garabam ci heure bu mu ko wara jëfëndiko ak jamono yam ko wara jëfëndiko wala bok mu yex ko def lolu manam niñ ko xamé ci fièvre yu zahir yi ni yi nga xamné mom moy dal ñen ñu bari na bari waat na ku fièvre wala ko xamné day am ben crise bu ko wacc bu ko dal wala ben at manam dal ko ñu gis mu nekk ci danger ñu nan lay day dund dund ak dudund day deewam dudé fekk la ko waral moy buñu laté deug dañ nan la rek dafa yéx jël ay garabam wala dafa fat da am fu mu fat ay garabam defandiko woko heure bu ko defandiko affaire yang ni dangam nako nangam lolou nak ni mu amé ci wer ci yoy non la amé ci fièvre batini moy wer du rek yoy non lay kon lolou bam amé nak motax kon pour sa tariqa bi pour manam sak nek ci deuguer mom ñu indi fukelu charte bi ak jurum moy wal khamisu ashar fukel be ak jurum moy adamu ñak attahawun doyal bi lu wërdi ci wërdu manam négliger wërdu bi bañ ko dox gëdd ba dox gëdd wërdu dafa bari ay façon bokku na ci façon yi moy di def soko def do ci bolé ful do ci bolé fayda moona nga ko defé bokku na ci doyalal ko moy ngay tok ay jamono yu yag yu bari yo xamne do werr sa yu la nexé rek nga fatali ko dan way man de dama warone wal mo fatte ko dan après manam nga négliger ko dal ak jamono bokku na ci doyalal ko moy li ni wax ak werr manala bo xamanteni existé wul ci tariqa bi mana ak werr dañ koy wax mais en tout cas ci tariqa bi existé wul fini la dum ci ak werr moy lol wolof dañ koy wax mo terme la bu wolof fi xam manam moy ne jël na werr mais dama koy acc manam damay xaar ba damay jël werr tay waye comme bon meunaguma werr temps yi na bayi fi ak nangami at wala nangami wer simo wala fi ak wala nangami fan d'accord ma doga tambalé wér lolu amul biñ ko jëlé tay da nga war tambalé wér tay ngay tambalé wér su fekkenté né heure wér du suba gi ci suba nga ko jël heure wér du suba gi bu gennagul da nga wara wér bu dé ngor nga ko jël heure wér du ngor bi gennagul da nga ko wara def liñu tuddé ak wér existé wu allahumma bamu def xalé bu ndaw bu do bu fekkene dañ ko téla jox werr bi te managul bat yeek yoy munul werr munul wa lulul lol rek mana té koku sax mom bu magge ni koku bu magge dañ ko koy joxat koku bu magge dañ ko koy joxat xalé mën nañ koy joxal wa xalé mën nañ ko le jassal sax mais legui nek su magge dañ ko koy ba meuna ki yo gey dañ ko koy ki wat dañ ko koy waxat doxat koko wa moy comme xale bu aji mak bu magge tam day wajjar deng kon ñaka doya dal werr wi gisoo yaay fatlu ci sharf wi ci début bi waxon na ne nañ ko jox bepp julit bu ko sakku mo xam xalé la wala mag la mais kenn manam en tout cas kenn duko aj dal amna benen bobu nak lay tuddu benen xéetu doya dal moy kakem taqirihi diko yexal an waqtihi wolli waxtop min khair wi nak waxtu bi liñuy wax muxtar bi la du daru rebe muxtar bi la min khair udhrin tulu amul ak ngant deng manam gant bu du meuna nangou ci sharia wa nakh wi ak yu demé nek non manam wa nakh wi ak yu demé non ci le duggal bolam yenen doya dal yi doko jox fulle doko do importance boy werd ci lu nek ngay nek en même temps boy voilà lu wala nga acc ko comme niñ koy waxe nga koy ñaka def diko fay rek wala nga koy fay ben ki nga nan damay dajale comme gaay ni ñi def sagan gogu ñuy def di dajale julli ñuy dajale werd yi tamit ak yu demé non lolou mum ak doya dal ko la waxtu werd nak dinañ ko gis inshallah ci ki bi mais ci teunk li la moy so xeye moy suñ julle fajar waxtu werd suba moy bu mu julle fajar ba pare ba jant bi djok manam ba yor gi di jeex ci jeexatalu yor gi manam jeexatalu yor gi ko moy lan moy juste avant tisbar bo xolé ay 5 10 minutes avant tisbar kon lool la manam du ay comme ni yenn ñi di wax naan ay 10 heures de mi ñe naan dedet affaire bi kenn du ko teunk ci lu mel non bo ne 10 heures de mi wala comme par exemple Sénégal mënu nek 10 heures de mi juste avant tisbar du nek 10 heures de mi Sénégal par exemple donc du lol du tamit comme niko ñen wax ay 11h wala dedet wala 9h dedet mi ngi lol moy muxtar bi manam mi ngi tambalé bu ñulé suba ba paré ba juste avant ça moy akhiru dahwat lol la d'accord bude werdu ngon gi mi ngi tambalé buñu julé takusan ba paré ba jeexitalu muxtaru ge muxtaru ge voilà du ko voilà ge bi manam ay akhirul muxtar manam liñ ci nam moy jeexitalu muxtaru ge manam moy bu tier bi jallé premier tiers bi ci mazhab maliki amma wala bok ci ñeneen mu nekk xaju guddige lool moy kon waxtu muxtari bu fekente ne muxta ki la nu tuddu daruri manam moy manam so ko mané def ci muxtar bi te defoko amulo ngant lolou yow duggu nga ci taxawon bi manam doyalal gi legui muxtaru ge ki daruri werdu suba mi ngi tambalé kon ci bu jant bi tambalé jeng moy zawal bu commencé bu exister rek zawal rek sax manam bu jant bi nekké au zénith ci kaw rek nonou manam kon ay à peu près 5-10 minutes avant tisbar avant tisbar ba day dem di dem ba timis jot manam moy ba jant bi sox d'accord ba jant bi sox lool moy daruri yoddu suba soko deful nak ba heure bobu manam da nga ko fay sudul lol nak fayoko mais dug nga ci taxawon gi doya dal gi d'accord inshallah ci waxtu yeug yoy dinañ ci gëna ñew ci giyatal ak yoy ak ki bi ci par rapport ak julli bi ak doya dal gogu ni mi deme ci walu julli ge ak ci walu heure bi ci walu werdo be yeug inshallah amma muxtaru an amma daruri werdu ngon mi ngi tambalé ci la waaw kay ci muxtaru ge bi fi mu jexé ba fajar gi xam ba fajar gi xam légui nak su fekkante né ki wu suba bi la manam werdu suba bi manam werdu ak wazifa ño bok ay muxtar ak ay barou lolou moy su fekente ne da ngay def ñaari wazifa yo xamantene tous les jours dang koy def dang koy respecter nonou tous les jours amma su fekente ne doko respecter non tous les jours ben rek ngay def wala bok de temps en temps ngay def ñaar manam da ngay def ben so menater def benen nga def bude lolou la mom lolou amul heure ci 24 heures rek la bok na ci ci doya dal ko tamit moy meuna wazifo par exemple ci mbolo te defoko koku bok na ci doya dal ko bok na ci doya dal gis nga moy hadara di bañu ñew hadara manam diko baña def ci mbolo te man ko wala bok di yexa ñew lolou tam ci doya dal ki la bok parce que waaw tout temps do ñew do téla ñew hadar bi gaay dé tambalé parce que lan motax parce que yow le fait que retard bobu di am soudé ya ko tay d'ailleurs même wazifa bu fekkete né ya tay yéxa ñew pour né way comme wazifa bi mom bon affaire bi finalement té mo xawa yag touti wala damay baye ba gaay tol ci jëwatal kamal ni mo doga ñew bu ko défé après ma dabatal yi ci dess vite fait non lolu ku ko def dañuy wax sax ne koku amul wazifa mbolo koku amul wazifa mbolo ndax moko tay ak xadara bi noy na baye après luma ci am rek jël comme dina am mbolo xadar koku dafa bok tamit ci doye del ko ci woyofal ko ah kanta manke ko totalement mom comme manam si rahmat tijani radhiyallahu comme niñ ko waxal mune yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam dakoy laaj manam buñ toge wazifa wala hadar danan waw ana diw ku ñewul ana diw mom day cheikh rahmat tijani radhiyallahu anhu dara ko jëmoutal ngant wa mom day tay mom nangam ak nangam allah fur yeen sallallahu mom mo lay laaj mo koy laaj mu fekente ne nak amul ngant amul lu mu wax mu ne waw tay day tay ni wuf waaw parce que amul gant amul de wa ni tay amul gant n'a pas d'excuse voilà da tayel wala dafa sagan wala da nek ci ci ay affaire yo xamantene mënon na xaar waye da préférer topato lolou ke ñu wosifa wala hadara wala yoy deuxième fois da koy lajjal bur absenté waté mais su ñettélé yenenbi sallalahu alayhi wasallam dootu ko laaj ndax rot ak ñaka importance bi koku di ñaka am importance ci mom manam rot gi dara jam ak manam ak consideration bi yenenbi di am ci wajjo mom motax dootu ko sax laajati doon topato biro Allah non dal la ko waxe yo ko ni ti tan hein wa wa ni tele mu la ko legui dot fo laj ko ko mot la en fait finalement matul laj ko la ilaha illa allah kon lolou lu mata baye xal la wa de kene sa sala mo la ci mom wa ne ko fe tout pour être présent voilà voilà bo nga am ngant bo xamantene sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu dana meuna tuddu lolou wa parce que amna excuse yo xamna du ko meuna tuddu tamit hein amna excuse yu muy meuna tuddu am yu dul meuna tuddu ay tan no sé que dafa yex ak motax ñewul hadara wala lolu xam nga lolu ñu muy mëna dund hein ya do lu jéwar lo do mu lu muy mëna tuddu wa dëng ko kon yoy tamit benen xéet la ci doyo dal ci doyo dal hein ci doyo dal comme nimu doyo parce que lepp nit ki limuy doyo dal rek ko lolou tamit bu fekente ni mbiru yalla la na xamne le fait que mu doya dal lolou lolou day waral ci mom yalla tamit doya dal ko lolou mom nako xam solo nim ko joxe importance nimu joxe importance mbiru yalla yi nga xamantene yalla daf ko fonk nonu tamit lako yalla considérer su fekente ni daf leena doya dal joxu len importance non la yalla non lako yalla doya dal bu wa danga kon nak legui legui kon lolu ben xet la meuna wax ak yu melni ñooñ kon yoyep ay xeti doya dal la doya dal werdu la qala waxna mom sid ahmed tijani radiyallahu gërem allah bur yalla taala ji gaw jaram ci mom war dawte mu gërem loko wonate mbolu de gërem ge bi ci barkem meuna wa man kep ko xamne akhadahu jël nako manam moy jël na werdu wi wa taraka wote mu bayiko tarkan ak bayi kulliyan guñu manam go xamantene gu mat la manam gu matale la manam moy mu bako bako xamantene bako ne bayina wer legi manam djelna wer wi waye man dal bana bokutuma d'une façon définitive voilà aw wala bok tahawana mu doya dal bi ci wer wi gis nga ñu mu lekkale entre bayyi gi nga xamné nit ki da ko bayyi complètement ak doyo dal gi and ak né ñom ñaar tolo wuñu négligence mais négligence bi rek négligence bi rek nekul comme ni aji wax di waxé né buma yéy xé wérd par exemple takku san jot ma mëna wérd légui négi ma may bayyi ba ti julli timis doga wérd lu lool ma ngi ko tu commencé dugg ci doyo dal lool waxu ci xal la bo nekké ci muxtar bi yaangi ci lolou batay doyodalo ki ñi wax doyodal moy mu yéxé ko wëlif waxtu yi nga xamantene moy waxtu muxtara lolou kok lañ mëna tuddé daf ko doyodal hatta ci julli non la mel hatta julli sax bala ñuy mëna wax né nit ki doyodal na waxtu julli bi moy mu génn muxtar bi té amul ngant mais su fekkante ni génnul muxtar bi té amul amna ngant batay doyodalo gul julli du am bakaru doyo dal gi amma yexi ko nak meme werde bi non la mel yexi ko ba muxtar bi rombu te amu ngant meme nga def ko ci daruri bi meme bu fekente ne fayuloko def nga ko ci waxtom mais bakaru doyo dal gi dana la teggu lolou lañ wouté deng mune kep ko xamantene kon dafa bayyi complètement wala moy lolou bayyi complètement wala bok mu doye dal ko mune xalat dana wacc bi ci mom waqubatan ay bëggal yo xamantene lolou ko waral ay xéeti mbugal yu koy dal dana wacc ci mom wayatihi te dana ko dikke al halak ak al kadeh mune wa hadha te li bi ikhbari ci khabare min wu tukke ci yenenbi la sallallahu alayhi wasallam ci mom sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax kan li shaykhina ñen suñu serigne radiyallahu gërom allah bur yalla antum mom sayyid ahmad tidar radiyallahu kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ni shaykh radiyallahu kep ku jël sa werdu wi mune wa mu bayiko wala mu doye dal ko ay mbugal dana wacc ci kaw moy uquba uquba moy mbugal bi nga xam tane la ko waral da ñew ci ginnaw musiba bi nga def les conséquences conséquences bobu la ba pare alkane dana ko dana wacc ci kawam tamit dana ko dikke kon ce qui veut dire que ndekete yorna kurusu rek affaire bi ndekete doyul il faut que boole ci di samonté affaire yi bu baax té def attention té nak gis ngay li kenn gennu ci waxuñu né way nit bu xese ba yegg fi wala gi légui mën né bu ko nexé mu ki wala dara du ko ci fekk lolu xam nga waxuñu nam allègement wala nan bu xese comme que mom wala mom kilifa li ci tariqa bi nangam ñom xeyna nangam amul dé nga li wax kep okay ba paré dafa bok ci charte ça dire que non si c'est important parce que gis nga xam nga liñ wax na seigne babakar da ko dan wax radiyallahu anhu nane wolof tout temps dang koy wax nan ko li nguer la muy xamne nguer la parce que bis bo dewe ba bo waxato ko diko li nguer la rek bu ber bu suba bu fatte ko ngeer li ngeer la momuy xam bu koy xamé so démé bob ki woto ko rek après suba da koy fat day fat ni ndegete li ngeer la tud sa la dik dafa am yo xam il faut ngokoy préciser tout temps muy lèr parce que so ko démout voilà c'est que lolu amul té d'ailleurs sax nit lu muy gën di mag normalement ci tariqa bi ci gëna am ci mu koy gëna fonk diko gëna ti diko gëna wormal di gëna nek bon exemple waye ñak ko fonk ñak ko ti ñak manam nek wu samonté ak ba bay lolu moy tek lene yow amo ci cieur wala bo ci amonu cieurit wadna lolu lay tek la yalla ñala sam wa qala waxna mom suñu serigne cheikh tidiane radiyallahu gërm Allah bur yalla taala ci ka janu ci mom wardaaw te mu gërm loko waxna tam bon ci gërm ko bi ci barkem ne man kep ko xamne taraka wert waccna bana wirdan werd min awradi ci werd al mashayikh serigne ci li ajli ngir sababu adkhul han ak dug fi tariqatina suñu tariqa bi hadi bi al muhabbadati bay ko jigen ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alati bi nga xamne sharafa jox nako teranga allah bur yalla taala ajka jo ala jami'i kaw mbolam at turuq tariqay manam kon ku bayyi werdu wi manam ben werdu bu meuna don ci werdu serigne ci nga do nan werdu me nga jek ngani man dal legi beug na jël tariqa sid ahmed tidiane radhiyallahu anhu suñu tariq bi nga xamne en réalité mohammed yalla tariqa yenente bi la sallallahu alayhi wasallam yenente sallallahu alayhi wasallam rahmatu jalla dal tariqa bi sama tariqa la sama tariqa la man sallallahu alayhi wasallam mo donc daf la ko jox nga jot liko ñi ci dess mais sama tariqa la deug kon nak kep ko xamantene da nga baye yete dess ngir ni wu jël sunu bosso ñun bi nga xamantene yalla da ko jox teranga ci kaw mbolam yenen tariqa yi ku mel nonu kep ko xamantene def na lol amna ho dana ko jox ko lu ci allah bur yalla taala ajkaaji fi dunya ci aduna wala akhirata ak alakhirah manam yalla dana ko jox aduna ak alakhirah dana ko jox securite manam du am manam bo jappé werde bi diko werde nang ko wara werde respecté ko yalla dana la jox securite aduna ak alakhirah amul loy wara ragal amul loy wara ragal manam même yi ñi wax nan ay manam aduna bi comme nit ñi dañ fay nekh ngir di daj ay manam choono yi metti yi mbugal yi et cetera problème yu bari nak yu tari yoy non nga xamantene yalla daf koy wacc ci nit ñi lolu wa tariqa bi ñom bokku ñu ci ñom yalla daf leena defal ben lewet ci barke Seyd Ahmed Tidiane radi Allah daf leena defal ak lewet ak woyofal gu riri gu yaat mais du ñak lolu du dakonté ak yalla di len tek ay natt mais sauf que ñom bu len yalla tege natt tamit daf ci bolé walé ak lewet gu reuy reuy reuy c'est-à-dire que bu len tege ben natt bo xamné dafa waron graw bu doon keneen la dal day graw lool conséquence yu lourd yoy bu dé ñom la yalla daf da fay am ay mesures d'accompagnement yu mu ci def allègement yo xamantene day alléger affaire bi day tax mbir mi mujjé woyef manam mbir mi namu narona taré ak namu narona nekké ay choono ay yudul jeex mais day mujjé woyef parce que tout temps day am compensation ak lo xamantene mom moy lu ci andalé lu koy woyefal même bu fi natou bi nekké wa motax ñom fofu lañ wouté ak ñeneen ñi ci dess ñeneen ñi ci dess mom bu len choono yoy dalé ak natou yi ñom dalen dal bu baax mom dalen dal ba ñu yek ko bu baax sax amul alors que boudé voilà donc lool la deug mu ne kon ku mel non motax fala ya khafu du ragal min shay'in ci dara yusibu bu ko dal la du ragalu dedet du ko ragal même ki nga xamné ki dafa baye tariqa yeneeni pour ñew jël tariqa Seyd Ahmed Tidiane dara lool la dara du ko dal hein la du tiagen min allah bu tuké ci yalla taala ci kaw ji wala du tiagen min rasul ci yeen bu tuké ci yeen tibi sallallahu alayhi wasallam ndawam li yeen tibi sallallahu alayhi wasallam wala du tiagen muy tuké min di tuké ci sheikhi serignam ayyan akum mon ak ayyan kana akum mana don minal ahya'i ci ñu dund awwal bok minal amwat ci ñi dé ñu genn aduna serign bu mëna don le fait que mu bayyi tariqa ñu jël suñu tariqa lolu du ko wañi dara manam koku du ko meuna du ko lor du ragal yalla tek ko mbugal du yenenbi sallallahu alayhi wasallam tek ko dara ben am ben punition bu ko tek du tiagen kan serigne bi mu joge amul dara lu ko ci fek dara ak serigne bobu ku meun doon mo xam mi ngi dundu mo xam dafa genn aduna deng sécurité total dan ba xel wala mona wa amma way ndal man ki nga xamne da xala duguna zumratana suñu mbolo wi manam jëlna suñu tariqa wa ta'akhkharat mu yexi manam mu mujj an ha wolif ko manam mu dem delu ginnaw moy mu delu ginnaw wala wa ta'akhrana mu delu ginnaw ci wa an ha wolif ko tahlu dana wacc bi ci mom al mafa'ib ay musiba musibe yi danañ wacc ci mom dunyan aduna wa akhra nak alakhirah wala ya'udu te du delu ci wat te du delu wat abadan bu mukk manam musibe yi dotu ñu deloti tout temps musibe da koy dal tout temps musibe yi dañ koy dal tank bayewul ha tank tubatul ba ñewat jeulat tariqa bi encore une fois ci yenu sel wir ku du lolu rek waaw lo waaw li gissone nagn ko gissone nagn lu melni ci ndial ben gi ke ni wala ke nit ki meun na bu ñewé jël tariqa bi meun nañ ko jël seulement du ko bolé ak benen tariqa et cetera ak aju ci lool ek ki nga xamantene mom mo bayyi benen tariqa ñew jël suñu tariqa mom suñu wér bi amul dara lu ko ci fekk cependant contraire bi mom koku problème rek moko ci fekk ya na ñaa sam waaw legui nak muy dugg ci benen bu graw benen charge benen charge bob mom day dogat bob bob mom ñak ko respecté day daggar ni bu graw la parce que lolu mom moy nga tollu ci état bu manam mom moy ngay wax né médecin nga fekk muso dem fa amo sax bak nga ni médecin nga yor out say piqûre tek pour ce thermomètre tek yor ciseaux hein yor yu jamaat aiguille yor yep tek yor blouse bi yor blouse bi bou yar bi ku ñew wax la dara nga daal di ñew xol daal di wut ay garab rek ay comprimé yo ko dox mu naan bu wéré baxna su wérul tamit bon erreur médicale la garaw bobu façon mo dëgg fi dëgg ah ci lay dëgg ah mo dëgg dëgg fi moy ki nga xamantene da nga whatsapp architecte dessiner loko sa ben plan château bo bëgg rafat wala sa gratte-ciel bo bëgg tabax defar tabax mu xol ko ne la jox ma projet li mom man na ndengate mom xamul lu ni tabax mu tabaxal la lo xamne wala munuko soit day lek xaliss bi daw après mu wala mu lek ko ba pare tok final la non mais c'est que wala garab gi manam ki bi tabax bi mu tabax ko no xamantene nit ku ci buñ ci dekké gaay buñ nit ke ko bu koy loué ko ay nit ñu bare ay centaines de personnes voire même milliers de personnes ñu nekk ci biir ndax grand ciel la hein un mois après mu mabbu seen kaw ñu nit effondrement wa ndax tabax ba baxu bobu façon la et cetera topal lo bob moy fukel bek juroom ben mu na wa sadis 10 fukel bi ak juroom ben moy adamu tasadduri moy ñak fe terul di yeketiku li i'ta ngir di joxe werd min ghayri iznin tu lu amul digal sahahan bu wer bi i'ta ci joxe ko amul digal lu wer ci joxe ko nga diko tax wala bok amul digal ci muqaddama ngay muqaddama bo tax benen la hmm lolo manam ko xamantene amul ndigalu jox mom warta jox ak ko meuna don nak ak fo meuna dekk ak ku lu meuna jur lolo amul manam ki joxe dal da wara fek mom ci bopam mu meuna joxe di tax ci ngey gis ñu xamné ni ñom jëlu ñu sax wërd hmm waaw ñu joxe waaw lool mom baxul lool mom ku ko defé def na lu jaadu waaw lool tam mat na bayyi xel point bobu lool mom day delu wat point tamit bu ñëkk bi moy ki joxe ki moy boy jël da nga wara xol borom digël lu wër parce que li ni ku ko def mom day dox automatiquement bi bok na ci yeneen yi dogata xam nga bo xolé ñoom ñep en global ñoom ñep juroom ñett lañ wa bi bok na ci bok na ci juroom ñett yoy ci 23 8 yo xamné mom wa non manam dafa am 3 yi nga xamantene ñoom moy yi ñu xam moy yi ñep xam moy yu ñëkke mu am ci yeneen yo xamantene day tax nit ki dox comme lu rémé nek muqaddam bi wara manam di fete manam mom di joxete joxewul ligel joxewul charte koku day taxa dox bi tamit ci la bok manam moy talibé bi ñeu gaay da do bëgg jël wër amuñu ko ñu mais na lañ dox rek dox le wa amana ko xamne mom jëlul sax di joxe mo nga da jara sax bi ko ko ka am gënu graw ah ko ko de mo gëna graw mais sauf ko ko comme du gëgul mo ko ko mom du dox waay ki dox moy ki dugg ba pare de nga mune kon xala waxna mom sayyid ahmadu jani radiyallahu anhu gërem allah bur yalla taala anu ci mo annate mbol ci ngam bi ci barke kama kem ni nga xamne fi jawahirul maani non la nek ci jawahirul maani ubul aman zakarat tuduna al kashf wa borom kashf ni am kashf tuduna umuran ay mbir anane man kep ko xamantene faala defna wahidatan ben min ha ci mbir yoy walam yetu tubul min ha ci yoy ya mutu day di ala su'il khatima ci muj gu ñew ñomi yalla ci amul sa wal iyazu ni ñu sako muccu tax ci muccu mom billahi ci bolu yalla rek la nek taala ji kay deng wayyata moy lan da'wa wote ak al wilayatu wilaya bil kadhib ci ay katch ci expliquer ra ay explication kessel nga wax na man wali la man nangam la dawal wilaya nak dafa am ñaari façon ak machikh wal machikha ak machikha moy ak tirin de nga wadia ak woto al machikhat ak tirin e ñaari xal la dafa bi nga xamne lamine moko wax ak mi nga xamantene lisanu xal moko wax lisanu maqal moko wax ben bi lisanu xal ko wax ya nga def bi lisanu maqal di wax mom moy bi moy lamine bi mom simple mom ñep xam lañ ko siwna waliyula ak man ab serign la bo la ñewé na len taf bi na len defa wa man may cheikh diw bi nga xamantene ku jaar ci ay loxom samir defar et cetera donc bobu xetlu ki la xetou ko wote bobu lolou ben façon la ak wax ko de manière claire xeyna lolou sax mo gëna niw bobu mo gëna niw mais benen bi mom mo gëna graw moy legui manam da ngay yor sen attitude manam ni walu yu di def non ngay def ni walu yu di wax ha ngir jundju lol yeen nga def lol copycat wa bu ko defé gaay fogg na ci ñom nga bok ak tamen ngay duggal ay xéeti wax yo xamné manam c'est comme si da ngay expliquer nit ñi ne leen gis nga man ci gaay la bok c'est une façon de leur dire que ni ah man day ci wali la bok bok benen façon la ak di wax yo xamantene day tax ñu naïf ñi xamul dañuy fogg ni bo gisé ki muy wax li c'est parce que wali yu le bo xamantene dafa am batine bu muy ki quoi motax mu wara gis muy waxé ni nga def ni gaay comme niko gaay di waxe ngay xéetu melni kuy fook ñom ben jeu de cache-cache di leen tuddal ay xéet mbir yo xamantene dafa abstrait pour ñom ñu fook ne yow dang ko gis wala dang ka xam wala yoy wala ngay tudd ay xéet mbir yo xamantene da nga leen di junjju comme si man buma ki won dina len manam ngay wone ni melni comme si da nga am kashfu wala ngay wax yo xamantene day tax na ah yow ku jaramoti ko parce que kula toñte musiba dal la djel diw wa la djel diw wa ak yu mel nonu yoy nonu nga xamantene gaay la yoy yep pour impressionner ak pour di yalla ñu yalla sam ak pour di xecc nit ñi han ci ñuy intéressé wu ci yow après nak nga mën fa jaar doxal sa système parce que tamit non la pour sa carrière sa système nga mën ko doxal à travers lool lolu nak mom moy daawal wilaya moy wote wu wilaya bo benen façon la wala leg leg tamit nga koy ngay ci kanamu nit ñi ni ngay yor ben comportement comme lima bla ha waxo amenté rek gaay buñu toggé gaay ñoo say nga xamne bu fi gaay nekké wu rek gaay bu fi kenn nekkul ni ci kër gi ni mais da ngay gis ñoom yëpp bu gaay ñëwé sa dañuy tok dañu nek ñom seen bir di kaf bi ki bi xam nga di déconné comme niko gaay di wax mais bu isubi ka gaay commencé ñew rek nga gis nak ñu jël seen kalaay ki yor seen khasida ak seen alquran nan ni bu ko defé da sa seen bi de mom di sa mom foko fekk mi ngi kamit foko fekk mi ngi kamit ngi ni ha da di nopi nak du waxati dara da ne wa tikira tok gaay mbolo yi ñew ku ñew rek daal ki xiya après dem say yo dama di benen façon la bo benen façon la ay façon yi façon la tanir non amna tamit benen moy da ngay manam le fait que ngay cibler né manam kenn ko xamantene légi yow da ngay défar promotion ko mais le fait que yémi and parce que lool tam benen façon la parce que man tay bu mo bëggé def promotion sans bop amna ñaari façon bu ñëk bi mom moy ma défal ko sans bop taxaw wax né voilà défal sans promotion bop manam publicité sans bop bo benn façon la mais benen bi moy damay def damay publicité sa ñuga publicité ko bu baax bob sax do exemple bu baax ndax sa ñugo bo publicité loolu lu baax la mais exemple bu ki la artiste d'exemple la rek su ko defé ñu xamni comme man ak sa ñugo dañuy and et puis djégué na ko ak yoy rek na ah kon kay baax la manam digi kon liñ ci mëna digi kon moy ah kon nak sa way nak borom ni dir la mo dañ ko accrocher ok wala nga jaar man sax amna fu mu jaar ak man sax amna ki wala et puis xamna ni sax man bo len ko beugé gis rek jaar len ci man waaw mom nangam benen xet bo xamantene finalement dama len di wax na len en réalité manam de telle sorte que damay wulubiti wat bir mi ci intérêt yépp delu ci wat ci man tamit moi il est très très fort mais moi aussi je suis là voilà parce que voilà gis nga finalement li ki li nek ci mom yepp bon ma ngi ak mom legui oui legui secret yu bari yu yott legui tawakkal legui amul mo ci manke ah nangam acca commencer defar sama affaire man tamit te tek sama jalon di nax sama gay mais dal wote wo wilaya ak mashikha bakku teurign ne yow man nga yar nit ñi yobul len ci yalla ak xet gogou non wote woko bu fekente ne du deug lol day dok nit ki ci tariqa bi bu de du deug cependant bu de deug la nak mom lolou mën na nek lu positif comme mën na negatif aussi mën na positif comme mën na negatif aussi mais cependant su fekente ne du deug nak lolou mom dafa graw. De toute façon, tariqa bi ñepp ay walu yu lañ kon wote wo wilaya amul sens ci tariqa bi. De toute façon tariqa bi ben serigne lañ am muy cheikh amadou diane daan wote wo fi ak serigne amul sens tamit amul sens aussi. Te serigne du sante la mais nga lay sante hein celui-là wa bo munoone ce serigne là wala may ce serigne ah ah wala ñun ñoy serigne ci yene talibé dédé yaay suñu serigne sama serigne nga noir lool lañ mëna wax wa lool mom mo mëna né hmm wala yalla ñu yalla sam deng kon wote ak serigne mune wo wote moy manam bi moy façon bi ci gëna touti at tasaddur moy di fetterlu di feñ li iqta ngir joxe al wirde werde min ghayri iznin ci lu amul ndigal intaha jeexna al murad liñu namon minha ci toxal toxal ko ci ci fofa hein ci wax di huna fi kon lolu hein manam wote wo gogou di kashfu wote wo ay kashfu ak fatkhu wote wo wilaya wote wo serigne nan man par exemple amna fatkhu comme la wajjo waxon mo ki nangam moy bimay doga am fatkhu na ya ko xamantene sa waxuma la me fahmu bu leer sax amugo ci ngir deg deg rek waxuma la na fa fay doga am fatha sama lan lay wax bi mi doga am fatha moy bi mi doga joge ci sen serigne duggal ko ben nek nonu am lu ko werr lo mu genn mu ñu ne ko legi am nga fatha moy sen affaire ni def legi wala legi am nga fatha mu na nak bi may doga am fatha Non, affaire bi ci cashou la wax ak fekk teggu ko ci cashou affaire lu zahir la d'accord wa comme na yow day yow le dekkou fi amna fo dekk fenen fo fekk li tax manam suma na waaw man kay dekkou mu fi man ma ngi dekk ci benen dekk bu nek fe et cetera comme par exemple man day ville france la dekk wala yoy rek nga dal di commencer manam gaay ah mais sa way dafa melni mom dafa am cash flow de mom day gis affaire yi de fekk fimo sukkandiku pour wax ne yow de ko fi moy dama la dig nga wax jo xamantene bima analyser affaire bi ci la comprendre ni yow de ko fi ma bayyi ba ci euleuk sa wala benen yon mo nan la yow de ko fi wala bok wala ci bir jotaay bi nonu ma xol la na la yow de ko fi hein en fait tous les moyens sont bons pour utiliser affaire bi quoi voilà pour arriver à ses fins voilà créer impression mystifier ça di djema mi voilà hein en plus en apparence la chose elle est madame logique d'un quoi ouais mais sauf que day voilà mais sauf que kou deful attention du xamné analyse bobu defna ko ci jotay bi ndank man vite fait non voilà wax di voilà et cetera voilà you mel non wala ma am information bo xamne leer na ma ni amna ko mais xamna ni gaay xamaguñ ko ma tuddu information bo am luma ci wax ne gaay kon ci cashou la ko tek gaay manam gaay fogné da mako am cashou wala yoy wa wala nit ki waxtan telephone ma deg lim wax nangam ñu tok ben jour rek ma diko wax ci affaire bobu fekk man deg na ko mako wax ci telephone mais mom dafa nekkon ci ginnaw man ma tok ma deg ko et cetera wala yenen yoolu yu mel non da wala ma yeg me hein et cetera manam yo xamne dal ak di jema mystifier wu di jema hein di jema prédire suba li xew gannaaw suba li mo na ra xew fek yoyep xawma ci dara mais en réalité damay xol rek ni affaire bi demé ma japp ni la wara demé ma tiel ko wax affaire bu demé non nak ñu ne sa way mom hein sa way legi mom ek yo wa te and ak lool sax mën nga ko nek taxul nga nek nga am wilaya taxul nga am wilaya taxul nga doonou serigne ça n'a rien à voir amna nak wax di amna ñu may dégg lé lék ñukay wax ci sama mbokk wala fi ñu nan nit ñu bari dañuy jaawale serigne ak nitu yalla mais en fait ñom buñ ko waxé après lañuy tek ci wax ja moy ñom dañu japp né nitu yalla mo gëna for serigne alors que contraire bi la serigne dalay def nitu yalla manam serigne mom wéssu na degré nitu yalla mom mom c'est pour mu jëlé la ci yow fi nga né yëgiti la nga nek am nitu yalla yow mom serigne do lay def manam la façon waxit bi rek mo lay tektal la ñom xamuñu sax affaire bi lan la manam nu gën wi dem nu situation bi dem koku nak ça suppose que d'abord mu nekku nitu yalla waye kiko nekul mën ta nekku serigne donc lañu def amalgame entre serigne ak nitu yalla amalgame lañu def waaw non mais xam nga deug la serigne ak nitu yalla du ben effectivement nitu yalla yi mën nañu bari mais serigne yi mënu bari wuñu non nitu yalla mom nek bolli koku relation la rek buy nek digënté nit ak boromam ak yalla lolu mën na bari mais du nitu yalla bu nek mo mëna nek serigne mo mëna jariñ rôle jouer rôle serigne du nitu yalla bu dé voilà deng du kep ko xamantene xamna ni bu febaré warna mëna jëfëndiko doori paran bu ko nané wër mo mëna nek médecin boku febar mu mëna xam sa febar lu mu don dédé du ko mëna dawal auto ku nek mo mëna défar auto waaw du leug mécanicien bëru par rapport ak ñi dawal exactement donc lolou yeb man na baye xel du ko gis mu téy ordinateur di tapé rek informaticien la man nako ra comme ñun gars li nekké xalé ñu daan wax informaticien moy lolou buñ nekké xalé buñ gisé ku mëna tapé ci ki bi traitement de texte rek dañuy wax né waji informaticien fek lolou ak informaticien mais du da bokku ñu dar fa ni bokku ça n'a rien à voir légui lolu est ce que gars dañ koy jang sax est ce que lolu préal lolu béaba légui lolu ordinateur bokoy jot rek man ko défa mais ñun ñoñ la dara wax informatique da len jaral gaay daan joxe fay seen xaaliss pour ku len jagal lolu gis ñu ci 12 tamit waaw di def ay cours yo xamantene di fay lo nit ñi xaaliss ci lo xamne mën nañ ko xam tay ñe ak xet yoy yep fa tay ay façon la hein wa nan la da ngay tal windows boko tané da ngay bëss bouton bi bo après le bëss démarrage nangam yoy lañ lay wax cours bu ñëk bi lu mel non la ngay jàng ñaar waji day def cours informatique légui alors que mais lolu moy li nga xam né mais du dara hein lolu nak boko beugé def ci tariikha bi du marché mën nga ko def ci domaine bu nek nax nit ñi wala nga exploiter en tout cas sen ignorance sen ñak xam sen ñak xamé nga exploiter ko en tout cas ke nga nek quand même nga am ki bu yéene bu baax wala nga baña am yéene bu baax mais en tout cas nga exploiter ko wala nga bañ ko def lolu mën nga ko def ci lenen mais ci tariikha bi soko defé du marché yoonu yalla la yoonu yalla kenn du ci nax nit kenn amul droit nax ci nit soko defé yalla da na la puni dé Allah soko defé yalla da lay puni parce que infraction bi nga def dafa grave xam nga tay amna infraction bo xamné soko defone fi ni ci bir ci ñun ni ni fi ñu nek ni rek grave même bu dé mais boko defé au ci niveau bi gëna kawé ci état bi même bu présence de la république di def xétu njub lang yoy non wala ki wi la ci nara fek bokku nak tay bo triandé ben nit fi ni ñu nek ni suñ jotaay bi bo ci triandé nit fi mi muju fi gëna mag mom moy gaay négocier waxtaan ki yoy jëw ki yedd la tuti mu jeex mais bu fekkenté na ci kaw la non seulement da ngay siw parce que dañ koy wax ci radio bi ci télé bi ba paré dañ la ci tégal ay peine yu lourd juste bi nga am ak ñom affaire ñu indi la ay problème yu dul jeex est-ce que ah oui hein té pourtant même acte bi la ben bi la def fi bi ci dess mo joggé fi dem feulé ci au niveau de l'état mo def ko fa mais conséquences to lo wun instant ci ñoo bokku voilà kep ko xamantene da ngay nax nit ñe ko di ki boko defé ni de manière ci yofi aduna lolu grawna mais mën na baña am conséquences yu reuy mais su dé ci yoon nitu yalla la ñew ci ni di wonane yow di wone di faire valoir sa bop lo xamantene matoko di gëmlo nit ni lo xamantene da nga bëgg rek ñu dina top mais en réalité lañu lay topé néwul ci yow lolu ben da nga siw mais ci mauvais côté parce que nit ñi fokk dina am ci ñom ñu xamé parce que nit ñepp bokku ñu dañu rire amna nit ñoo xamantene xamé nañ te dofuñ lo wax fi lo xamantene du nonu mën nañ la ko déssel yalla non lay def aduna bi du ko bayyi non lo wax lu jaadul ma nga def ko lu jaadul bi nga dajé ko ko amna ño xamantene man nañ ko démontrer no de a à z du ñak lool non seulement ben côté bobu la bi ci dess moy amna ño xamantene yamuñu ci man ko mais dañu am fitu def ko amna ñu fitu taxaw wax ne hé affaire bi ay lay yewen du ni li du deug bi baxul li jaadul amna ño xamni dinañ dem sax bo tuddu sa tour ah oui te nit ñi dañuy yew bo bu gey commencé de gaay yi wax rek ciowli commencé bari rek ah gaay ah affaire bi kat dafa melni parce que dañuy gis ñoñu nonu di dénoncer té dara du len dal duñ alku dara du len dal dañ fogné parce que bokku na ci niñi jouer pour nax nit ni moy gëmlo gi ñu len di gëmlo neneen bo waxé dara da ngay alku mais buñu gisé gaay di wax dara dalu len parce que en réalité mëno len alak ngata da hein ciow le tambal na ah gaay commencé né ah eh xam nga lan la nañ xol nak ba xaw est ce que ay la yeen waji limi wax du deug mom tamit c'est-à-dire d'accord mais nagn ko est-ce que wadi lim wax mom tamit du deug rawati na suñu jamono ji nga xamne nit ñi légui dañu gëm ay affaire de démocratie ay liberté de penser ak yoy mais dañ koy gis lolu moy bu aduna démystifier la mais day am benen bu alakhirah bobu mo gëna graw encore dafa am benen bo xamanteni ci yoonu yalla la aju ci bopam bo mo gëna graw encore lan la ñala sam deng muna wa sabi 10 fukel bi ak jurom ñaar bobu tamit benen la bo xamanteni dafa nurok biñu gisson ci jota bi wessu moy fukel bi ak ñent 14 bi mais bi dafa nuro ak mom djegé wanto nañ mais batay du ben beulé daf ni la nga samonté ak mbokk yi manam nga bëgg ñëpp manam mindeef yëpp ak rawati na ñan ñi nga bokal tariqa waye bi mom dafa gëna large dafa gëna yaatal dafa gëna bok tejj mbir bi dafa ko gëna restreindre né dafa am ño xamantene ci seen bir manam c'est comme si da fay wax na la attention bene manam ñi nga xamantene ñom ñoy joxe wer ak di wote ak cëriñ ni dañu tarbiyé nit ñi té fekk manuñu ko amuñu ndigal li amuñu ndigalu wer amuñu ndigalu tarbiyé bi hein ñu né dañ koy def ñoñu bo len ñoñu manam lolu gravité bi ci nek tamit warna tax ñu bayyi xel ñi nga xamantene ñoom deug man nan ko ñoñu tamit dañu am benn gëdd bu ñu am manam ñi nga xam tane woti wo wuñ ko mais dañ ko doon dañ ko man manam dañu mëna joxe wër ba para tamit borom ci cër lañ ak ay jaglé yu leer ci tariqa bi ñu xam ni ñi mom amna lu leen yalla defal ci tariqa bi cër bu reuy mi ngi ni jox na leen bañu ragne ko ci ci walu yalla ci walu tektal bi ni ci yalla ci walu leral mbir mi ci walu di joxe ak yor ndigal yi ak yu mel non mune ñooñu nonu dafa am benen mbir bo xamantene dafa aju ci ñoom te lolu wa tariqa bi yep ñoo wara samonté lolu ci seen haq ñoom mom moy wa sabi wa ashar fukel bi ak juroom ñaar moy ihtiramu hormal jox orbu bu reuy kulaman kep ko xamantene kana nek na muntasiban bi aji askano ila sheikh jëm ci serigne bi radiyallahu gërem allah bur yalla am ci mom ko askano ci serigne bi rek ak walu gum ci meuna askano mo xam lan la bo xam deretam la manam dom seutu cheikh la wala comme ñun suñu jamono loolu lañ mëna wax rabbi yalana wala mu nekk seen mbokk wala yoyu non ku askano cheikh wala bok mu nekk ko xamantene talibi cheikh la koku tamit seutu cheikh la ci benen walu bi spirituel te cheikh en tant que cheikh ay domi spirituel la am en tant que serigne en tant que nit la am ay domi deret mais ah serigne lol en tant que hein en tant que serigne ci la amé voilà lol mo gëna fort and ak né domou deretam yi le fait que ñu bok bolé ñaari teranga yoyu nek domi deretam nek domou ruham bobu mom motax ñu jox ñom tamit ñu am ciir bu reuy même bu ñu bokul ci tariqa bi sax dañ leen wara jox ciir bu reuy ndax lan ndax xol leen ki nga xamantene mom moy ki seen manam ki leen juh muy sey rahmatu jana radiyallahu anhu warda nabi mu ne kon ñu fonk leen ñoñu non wala siyama rawatina al kibar ñi nga xamne ñom ñoy ñu mak ñi nak ahli al khususiyati borom jagle yu reuy min ahli hadhihi at-tariqa ta bok ci bi tariqa Allah iske ñoo ñu tamit dañ leena wara jox ciir manam aussi baña taxaw rena way de façon ñepp yama de façon dedet dafa am tamit hiérarchie té lool tamit dafa jara respecter qala waxna mom cheikhna tidiane radiyallahu gërem allah bur yalla taala ci kaw janu ci mom war taw dem gërem loko wana tam bolen ci gërem ke bi ci barkem ne innal wer wor moy la nan ñel nañu ñun cheikh radiyallahu martabatan martaba indallahi fa bur yalla tanahat jeexna filolu wi ci kawé indallahi fa bur yalla taala aji kaw ji ila haddin ba ca aw dexele moy limite bo xamne yahrumu dana haram zikruhu ci diko tuddu laysa nekul huwa bobu maqama bi may tuddu ma li nga xamantene af shaytu mom la tasarel feñal lakum ñellem sama maqama yu ma am ci yalla kawena kawaway bo xamantene yegg na ci kawaway lo xamantene dafa sax harama tuddu te bokul sax ak li nga xamantene mom la len wax feñal len ko yullil len ko leral len ko bokkuñu de walaw bu fekkonté na sarraxtu waxena biral na ci wax bi ci mom la ajma ginnane dana dajal ahlul haqq borom manam nitu yalla yi deug wal irfan ak xam yalla ala kufri ci sama kefer ni ñom dañuy dajal nitu yalla yu makki sax non cheikh legi yefer la bu mako tuddo gaay lan lañ wax parce que lan ndax ñaka xam mbir mi deug ñak xam réalité bi la parce que nit ki lu muy gën di kawé day am mbir yo xamantene da koy rir du ko xam manam day rir ñiko fété suuf yo xamné su ko waxé gaay dañu fogné ki day ki lay plané fekk loolu lim li tax mu wax ko mom moy famu yegg motax mais loolu nak mom bu boba day haramu tuddu lota ñom ñi amul kenn ko ko ci tuddu loolu bokku nak di wax lula neex ñaan gaay ño xamul fu muy waxe dafa di ñoo degul dede bu fekkene na fofu nga yegg bul wax affaire bi parce que lool la té cheikh waxu jëk ko wax sayna abou hurairah radhiyallahu anhu moko jëk ko wax du deug jangena ci yentou sallallahu alayhi wasallam jëlna ci mom ñaar bus akhaftu min rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ayna amul wa'alu awal faqad basastuhu lakum mbus bu ñëk bi mi ngi ni yulil na nako waye benen mbus bi lan suma ci yulli won dara kon ba sama put gi ngeen di dag segné hein waaw wax jojo tamit ak ñeneen ñu ñu wax nañ ko imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu da na ko wax bu len fogg ni lima jangé ci mal gi yépp la len sox wax amna yu bari yo xamné jangé na ko ci malik té waxuma len ko sayyidna husayn radhiyallahu anhu tamit wax na wax lima lon lim jangé ci baam sayyidna ali karama la ju lo xamantene hein dañuy wax né kon man yéfer la té djulli ni dañ lañ def li gëna graw té moy dañuy daganal sama dérèt ba bari gis né liñu def moy li gëna rafet ci liñu mësa def hein et cetera ki xam dal ak xam bu bokkuñu mais lool ñom waxuñu ko hein ok cheikh na tidiane radhiyallahu non tamit lool la wax kon wax di manam du lu bes nan way kon way lolou cheikh di wax nan bu ko waxone dañuy dag dañuy wax ne yefer la nangam xana kon mo gëna xam sa ba deul affaire bi dama don da fekk na nitu manam nitu yalla dañuy kawante cheikh nak bamu rawé ñepp nonu motax même yeneen nitu yalla buñu xamone limi lool nonu bu ko tudon gaay affaire bi day upp seen bop bi dañuy wax ne nonu non kok mo am yefer la lool la mu ne kon ñooñu nonu borom ñooñu nitu yalla yi doon nañ dinañ dajalo borom arif yu makki ne waaj yefer la te arif la wax waaw ahlul haqq waaw wal irfan muna fadlan waxuma la nak am man hein rawatina fadlan rawatina an man ci mbiru waxu mbiru ada ñi nga xamantene ada ñoo wuté ñom ñi dul arif mom ñoo tax ñom taxuma wax ñoo ñoo dañuy gaaw sax mom ñom duñ douté sax mom ci dog ci lu leer la wax na ni non mo sagam ñe ñom ñoy dajal wax mu nek seen ijma pour wax ni waaji yeufër na legi waxuma la ñi di dess muna walay sat te lolou maqama bi may wax nak nekul hiya bob maqama allati bi nga xamne zakartu tuduna lakum ñel len moy khatmi yegi mom la doon wax khatmi yegi mom la leral leral nako balli fi nek hiya maqama bob muy wax moy khatmi yebi min waraiha ma nga ca ginnaw khatmi yegi khatmi yow ak khatmi yow lolu amna fo xamne inshallah dinañ ci ñew inshallah mais même wa tariqa bi sax o ci seen bir da ngay gis ne ñu jëk ñu surtout dañ doon dañu amna ci ñoom ño xamne dañu am problème sax meuna xamé ndax khatmi yegi khatmi yow bi différent la même li wax ji moy tekte la ne khatmi yegi motax ñu muju ñi ñoom xam nañ différence bi dañ ko mujjé japp ñoom ñep ñu do ñu atté wo ci que ni khatmi yegi khatmi yow bi mom duñu ben parce que wax di moy wone ni bokul ak khatmi yegi duñu ben mais khatmi yegi ci gattal moy le fait que mu plafoné walu yépp ci maqam gën leena fété kaw de telle sorte que képp ku fété kaw rek doto walu ab yenenta nga lool moy khatmi yegi mu tejj len amma khatmi yegi moy neub bi yalla ni neub maqamam wolif kenen kurul yalla yenenta bi sallalahu alayhi wasallam jeexna ñom rek ñoko xom lolu benen mbir la bo xamantene motax ñu ko al qutbul maktum moy qutb bi nga xamne da no neub ay mbiram yeenal wali liñu for borom fatkhu yire ye kafiy ak yeb amul kenn ku ci am accès ba xam lan moy qutbul maktum ak maqam bobu nan la mel ak kako yore nu mu tollu fa yalla kenn xamuko me xadmu bi mom xam nañ ko moy né parce que ñom xam nañ né ñu mag nga maga mag ca ñom xam nañ né amna ko xamantene mo leen plafoné té koku lu joggé ci yalla bu jaar ci yentim sallallahu alayhi wasallam ci mom lay jaar bala mo ñew ci ñom ñom xam nañ ni koku existé na sauf que jëmum parfa lañ doon luun xam amma 4000 gi boku tok bobu sax boku tok bobu rek 4000 bi benen la affaire la bo xamné deug deug ñun ñi ñepp ño ci yam ñun ñepp ño ci yam kenn xamu ci dara li nga ci xam dal li ma la ci wax bis boko ci xamé xamal ni kenen rawul ci ñepp ci yam niñ ko xam lool la wax de mom da kharamu tuddu tour mo tax tour bi rek lañu jox kon nga yeb ci tour waaw goore way waye nak li ma la ci nara wax legui ni boko jappé xamal ni xam nga ci li ci ñepp xam kepp ku ci xamul li ya ko ci pa xam xam waye ku ci xam li oppo ku ci xam xam te bu yow xass xess gi ngi ko xess xam moy tax keneen rawul ci xam nga moy lan mu ne wo min te bok na ci xass yeti jago tilkal martaba bobu le martaba manam ay particularité martaba bobu lolou bok na ci mom lolou rek lañu tuddal ci mbir mi moy and ne man kep ko xamne lam yatahaffaz du samonté ala taghyir ci di soppi qalbi sama xol min ashabina denga ci suñu andandoy moy talibi bi adamé ci samon ti ñaka xez samonté hormat hormay ashabina suñu yenen anday ndoy moy talibi taradaho danako dakke ci pey bi Allah bur ya taala ajkawji danako dak an qurbihi wolif jegen ko wasalabahu te dana rikki ma manaxo lepp lo xamantene dak ko yara la won dak ko joxo moy martaba bobu motax kep ko xamantene te lu am solo la ben précision bu am solo moy même ñi nga xamantene waxul sax ñi nga xamantene ñom bokku ñu ci suñu hein bokul bokku ñu ci tariqa bi même ñi nga xamne bokku ñu ci tariqa bi waxul ñoñu mom c'est clair mais ñi bokku ci tariqa bi sax te samonté wuñu orma ñi nga xamantene ñom ñoy wa tariqa bi kokou yalla dakoy dak ci djegge ko ba pare doy rikki doy nangou lepp lo xamantene han joxon nako rétrograde lepp lum ko joxon ci ay may daf koy mudja nangou dakoy retirer koy saisir dakoy nangouat non rikki sal mo gëna graw saisir kessé djël sal bu day andak bet mbettel manam da koy xëc nanguko ci anam go xamantene da koy bet ba paré ci anam lay door go xamantene duko bayé benen duko bayé dara lenen mettre ami mi ngi melni tay nit ki ap nek ministre pendant 2 ans et demi aw mom japp na ni ak ni mu nekk ci gouvernement bi tay bis mu lebe bañ war ko folli dan ko yeugal mu duggu taxi deg ci radio bi communiquer bu ñu wone ne mom legi folli nan ba pare nanguna lepp nanguna lepp lool moy rek nangul lepp ak ci sens même voiture de fonction bi nangunañ ko legi keuru fonction bi tay legi nangunañ lepp lolo rek manam gis nga nimuy ané mbettel ak nangou ba dara de sut lolo kon nak li pom mota baye xol way mota way li dal la gaay xam ci la 4000 ci 4000 gi li na ku ko ci xam dal xam nga ci li ci ñepp xam kon la sino dañ ko neub